Susana té una casa enllà de la ribera. Us hi porta a sentir l'aigua i les barques al capvespre. I la nit amb ella és vostra, és mig boja i això us tempta. I ella us dona te i taronges d'unes terres estrangeres. I tot just aneu a dir-li que no us queda amor per ella. De seguida us capta l'ona, mira el riu i deixa entendre que ella té un amor per sempre. I voleu fer el camí amb ella, i sabeu que ella el fa cegues, i sabeu que ella es confia, que el seu cos es dona al vostre per no res. Jesús mariner un dia, quan descalç travessà l'aigua, va passar un temps fent de guaita i va veure que el buscaven. De tants homes, uns pocs homes, sols aquells que s'ofegaven. I va dir, des d'ara els homes, mariners seran i en barques aniran. Va ofegar-se ell també en un capvespre, solitari com un home, deixa anar sobre nosaltres el seu clam. I el camí que ell fa feu vostre, i voleu seguir-lo a cega, confieu ser per sempre. L'esperit d'ell mou el vostre com un cos. I llavors Susana us porta fins al riu amb la mà estesa. El vestit i du les roses i els barracs de les trinxeres, mentre el sol inunda el fàstic dels monuments de la terra i us ensenya a veure coses que no hauríeu sabut veure, entremig d'escombraries i entremig de flors enceses, com hi ha herois entre les algues, com hi ha infants que amor no tenen. I Susana el mirall desa. I voleu fer el camí amb ella, i voleu seguir-la cegues, confieu, potser per sempre. L'esperit seu, ella ajusta el vostre cor.